върху задачите на школата. Съборна беседа, държана от учителя на 25 август 1922 година, петък, 16.30 часа. Учениците от окултната школа от всеки град в провинцията трябва да се имат в София по един представител, който да ги държи в течение на всички разпореждания. Да кажем Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Айтос. Всички градове да си имат по един представител от София, до когото направо ще пишат. А той ще им изпраща лекциите за класа. Но всеки един клас трябва да си има свой човек, специален кореспондент. За всеки град може да бъде един, могат да бъдат двама, могат да бъдат и трима кореспонденти. За да върви работата по-бързо, по-експедитивно и да не се занимава само един човек с всичките тия неща. Ако остане един човек да извършва тази работа, има да чакате много. Тази вечер ще се определи за кои градове от провинцията, кои лица от София ще ангажират за кореспонденти. Ангажирането ще бъде доброволно. Определиха се хората от София, които ще отговарят за съответните градове. Онези, които се ангажират, трябва да бъдат изправни и експедитивни, да няма отлагане. Сега всички тия кореспонденти ще съставляват един съвет и ще се събират най-малко един път в месеца в София, за да обменят някои мисли върху работата си. Образувахте ли във всеки град общ клас? Реплика. Образувахме. Знаете ли горе-долу общите правила и задължения, които ви трябват? И тъй. Чрез тия ваши кореспонденти ще ви се изпращат лекциите. Всяка тема, която ще се зададе в общия клас върху известен предмет, ще я вземете всички и ще мислите върху нея най-малко ден или два, независимо от това дали ще пишете върху нея или не. Всяка тема, която е зададена в общия клас, има връзка и значение за вашето общо развитие. Тази тема, ако я развиете или помислите върху нея, ще ви наведе на една нова мисъл. Всички тия 52 теми през годината ще бъдат тъй свързани една с друга, че може да пишете или не, но ако помислите върху тях, ще добиете нещо ново. Все-таки можете да напишете нещо малко, кратко и ясно. За написани един или два реда може да мислите, че е нищо, но това има голямо значение за самите вас. После, всяко упражнение, което ще се даде в общия клас, не трябва да го отлагате. Защото отложите ли едно упражнение, откажете ли се да мислите върху него или да изпълните едно упражнение или да решите една задача, не само вие се спъвате, но до известна степен спъвате и целия клас. Например, на вас провинцията ви се даде да изпълните следната задача. Вечерно време да отидете на гробищата и да се върнете в 12 часа през нощта. За някоя е лесно да отидат до гробищата и да се върнат назад. Задачите изобщо ще бъдат от следния характер. Качване по високи планински места, ходене в опасни местности, дето живеят караконджовци и други такива. Сега помнете закона. Няма да имате абсолютно никакво съмнение. Не прониква ли съмнението? Смели ли сте? Решителни ли сте? Ще имате всичкото съдействие на бялото братство. И всяка задача трябва да извършите на време. Не я отлагайте. Изгубите ли времето, и условията се изгубват. Имайте предвид, че всяко нещо си има специално време. Дойде ли то? Не отлагайте. Не бързайте, но и не отлагайте. Всяко нещо да става на време. Който от моите ученици не е изпълнил една задача и я изпусне, трябва явно да се изповяда, да не крие. Да кажем, някой се ангажира като кореспондент на някой град. А после си направи оглушки, че той било, му и било. Не, не. Ако той не може да изпълни ангажимента си, да намери свой заместник. Работата да върви експедитивно. Тази работа с един човек не може да стане. Тя става с много хора. Тия хора, като имат един и същ стремеж, всичко се извършва с голяма бързина и приятност. Имате ли някой специален въпрос, който можете да повдигнете тази вечер? Например, по организиране на работата на едночасовия труд. Как ще почнем? Какво ще правим? Най-първо в един от градовете трябва да се направи опит и той да даде образец на другите. Ние в София правим опит. Общите черти знаем. Тази е една обща задача. 365 часа да работим за Господа. Това е една задача, която трябва да се разреши. Не мислете, че от първо време ще бъде много добре. Все ще има куцане. Как ще се разреши, идната година ще видим. Тя ще има най-малко 1000 вида решение. Всеки един от вас ще я разреши по особен начин. Ще видим кой е най-практичният начин. На ден ли ще работим по един час, неделята ли един път, но повече часове, на месеца ли по три пъти, както и да е. Но 365 часа работа за Господа турям ги като една задача. Всеки един от вас ще избере най-добрия метод, ще опита един начин, втори начин, трети, но ще избере най-добрия метод. Обаче трябва да бъде съвестен. Ако е писател, например, може да пише три пъти в месеца нещо, някаква статия и да каже: днес за Господа ще пиша тази статия. Реплика. В работните дни ли ще работим? Неделята счита ли се за работен ден за Господа? Сега не вземайте в буквален смисъл това един час. Един час това е според разположението ти. Ти, щом се ангажираш да работиш, можеш да свършиш тоя час работата за един ден. И обратно. За цял ден можеш да свършиш работа колкото за един час. Под този един час подразбирам времето, което съзнанието се пробужда да работиш за Господа и за един час да усетиш една радост. Ти трябва да почувстваш тази радост, че работиш за Господа. Дали ще спечелиш или не, то е друг въпрос. Може да не спечелиш нищо. Например, може да няма къде да отидеш да работиш. Най-малкото в това време иди да нагледаш някой беден. То е пак работа за Господа. Ако си заед, вечерно време ще отидеш. Всяка една задача си има своите мъчноти. Ако всичко е лесно, добре, но лесните работи всеки ги върши, а нали искаме да свършим една мъчна работа? Реплика. Трябва ли непременно да се определя точен час, например 3 часа? Нали ви казах? В тази работа ще срещнете мъчноти, хиляди разрешения ще има тя, но всеки ще си я разреши както намира за добре. Сега в тази задача няма да се уловите за буквата, да ви бъде тя една уловка, да после да кажете «Защо се хванах?» Вие свободно сами ще се ангажирате. Той ще бъде една свободна работа. Това ще бъде едно благословение за вас. Той не е едно обещание, но просто разрешаваме една задача, която вземаме, за да видим какво можем да направим. Ще видим колко от тия 365 часа може да използваме, колко от тия часове ще бъдат ползотворна сила. Ти работи един час, а пък ако можеш да работиш повече, добре ще бъде. Законът е. Този час да го турите най-първо за Господа, за братството. Като турите тази идея в ума си, тя ще работи, защото всеки ден ще си спомняте и ще казвате: аз работя за Господа. Сутрин или вечер, като внасяш тази идея, че ще работиш за Господа, всеки ден ще се свързва с невидимия мир, с Господа. Всеки ден да имаш връзка, да се свързва с Господа, да бъдеш свързан духовно. Всеки ден, като помислиш, че трябва да работиш за Господа, ти вече си свързан с небето. Всякога, когато отправим духа си към невидимия свят, по какъвто и да е начин, той вече е едно благо за нас. Човек трябва да бъде продуктивен. Ако той е продуктивен, ще бъде едновременно продуктивен и на физическия, и в умствения, и в божествения свят. Но най-малкото трябва да бъде продуктивен в божествения свят. Не трябва да има изключения. Ти за този час ще мислиш как да го прекараш в работа. Сега вие ще схванете само физическата страна, ще кажете: не, не, аз не мога да направя нищо. Не. За един час вие може да направите много нещо. Разрешението на тази задача да не ви спъва. Ние ще искаме да я разрешим. Пък каквито мъчноти ще се срещнат, те ще се изгладят. Не се спъвайте от буквата, защото откакто светът е светувал, и по-възвишените духове и ангелите, и те правят опити. И ангелите, които са направили света, и те са направили много опущения. Във всяка работа има опущение. И в тази ще има, но то е една важна идея, която трябва да се реализира в умовете и в сърцата ни, най-първо в физическия свят. От 365 часа да излезат 150 часа продуктивни, това е пак подготвяне. Най-много могат да излезат 360 часа продуктивни. Това е идеално. Идеята е завършена и времето е използвано най-разумно. Реплика. Във всеки град не са всички записани в школата. Тия задължения важат ли за тях? като слушатели те ще бъдат свободни. Тук в нас няма закон да заставяме някого. Всеки трябва да слуша сам себе си, в него трябва да се роди едно желание. Нали всички сме без закон? Без закон да работим. И при това да изпълняваме Божия закон. Сега, например, България наложиха трудовата повинност с закон. Е, не върви. Може да има трудова повинност, но тя първо трябва да се подхване идейно. Съзнателно може да се приложи. На физическото поле всеки трябва да знае, че той работи идейно, от любов. Любов като имаш, като обичаш някого, приятно ти е да работиш. Тогава ще намериш не само един час време, а и 10 часа ще намериш. А като не обичаш някого и празен да си, пак няма да намериш един час време. То е вярно. Ние сега задача сами си налагаме за една година. Необходимо е всеки ден да работим за Господа по един час. През другите часове ще мислим как да работим, а през този час ще работим. Реплика. Ученикът като дава парите, ще дава ли обяснение как ги е изработил? Не. Ученикът ще дава обяснение пред себе си как е работил. Идущата година ще имаме приблизително една представа как ще се разреши тази задача. След една година ще имаме по-ясна представа за тази задача. Тя е за една година. Не е правилно за цял живот. После пак ще го изменим. Ще направим един опит, два опита, 3, 4, 5, 6, докато успеем. Някои питат как могат да изпълнят този час, нали? Аз ще ви дам един начин как да го изпълните. Да кажем, че някои от сестрите иска да и перат. Трябва и перачка. А 10 сестри са решили този ден да работят по един час за Господа, но не могат да си намерят работа. Те ще си наредят работата така, че всяка една от тях ще отиде по един час да пере и ще изперат прането. Така ще свършат работата като една жена. Сега слушайте. Ние този ден ще го отпразнуваме тържествено, ще го направим специален. Ще определим ден, в който ще започнем работата. Ще го направим празник на труда. Ще го отпразнуваме. Ще го знаем всички. 9 септември, т.е. 22 септември по нов стил, ще определим като ден, когато ще започне трудът. Празник на труда. Слушайте да ви кажа. Сутринта на 22 септември всички ще станем рано. В колко часа изгрява слънцето? В 6 часа. Ще станем рано и този час ще го прекараме всички заедно. Ще работим най-първо в духовния свят. Него ден ще работим един час. Този час ще го прекараме в размишление и ще се молим да ни благослови Господ този труд, да бъде труден и продуктивен. Тези 365 часа да бъдат благословени заради нас тази година. Щом този час от деня се благослови, ще се благослови и целия ден. Значи, ако се благославят 365 часа, ще се благословят и дните. Ако се благославят дните, ще се благослови и животът ни. Часът, който ще се прекара в размишление, ще бъде от 5 до 6 часа сутринта. От 5 до 6 часа сутринта ще прекараме в молитва, ще се молим по всеки един начин да ни опътят тъй, че тези 365 часа да можем да ги употребим за най-добрата работа. Въпроси. Защо жената е по-некултурна, щом се ражда ту мъж, ту жена? Каква е разликата между наследствеността и специфичните качества на човека във връзка с прераждането? Какво е значението и появата на сектите според Божия план на новото време? Всичко, което можем да си представим, може ли да бъде абсолютно или е такова според днешната ни еволюция? Това са философски въпроси, за това трябва специално време. Най-първо трябва да се определи какво нещо е мъж и какво жена. Аз съм казвал, че сегашните жени са развалени мъже. До сега природата е работила върху жената. За жената има един модел, а за мъжа още няма. Жените са без мъже. Няма го още мъжа. Не е дошла още мъдростта. Вследствие на това в този живот има голямо куцане, липсва нещо. Съществено нещо липсва. Ами и жената я няма. Любовта още не е дошла в света. И за тази жена приказвам от толкова време, все за жената приказвам. За любовта. Вие казвате, какво ще бъде като дойде жената? Като я няма жената вкъщи, какво е? Разхвърлено е, децата въшки са ги налегнали, мъжът е с окъсани дрехи. А щом дойде жената, веднага се изчиства, огънят гори, скотвено е, дрехите са закърпени и всичко е в ред и порядък. Той става като влезе жената в къщи. И любовта като дойде в нас, ще се изчистим. Всичко ще бъде, тя знае как. Стига да дойде жената в къщи, върти се къщата. Аз съм уверен, че вие ще разрешите задачата за труда много добре. Дръжте се в духа на нещата, а не в буквата. Един час сутрин или на обяд или вечер можете да работите за Господа. Вечер до 12 часа може да изпълните задачата от 12 часа до изгрева на слънцето, докато започнете вашата работа, също можете да работите за Господа и от 12 часа на обяд до 2 часа пак ще имате 1 час на разположение. Тъй, щото на ден имате 3 условия, 3 възможности да посветите 1 час време за Господа. Да, ще се калите и невъзможните неща ще ги направите възможни. Ние можем да създадем времето, да го продължим и да го скъсим също. Сега някои искате работа. Ще се молите за всеки един час да ви се създаде работа. Ще се молите и ще ви се отговори на молитвата. Всеки ден ще се молите, за да ви се създаде работа за този час. Условие за този закон. И ще видите как ще ви се отговори на молитвата. А пък ако можете сами да си създадете работа, още по-добре ще е. Да живее трудът, нали? Тъй. Ще имате толкова разнообразни случаи, 365 случаи, да видим как ще разрешите тази трудова повинност. По един час всеки ден. Ще мислите сега как да групирате тези часове на едно място. Ако работите всеки ден по един час, това значи, че сте хора, които умеете. Ако пък ги групирате един път в месеца или 2-3 пъти в седмицата, не е тъй практично. Ако работите всеки ден по един час, искат се големи знания. В градовете, например, един брат предложи тъй. Нямаш работа, ще отидеш да предложиш на фурначията да му носиш един час. Трудова повинност. Слушайте. То много куриози може да има в градовете. Ще отидеш на пазара, ще видиш някой богаташ да купува едно от друго. Ще му носиш нещата. Ще чакаш там. Общ смях. Ако те е срам, ще си създадеш друга работа. Сега слушайте. За онези от вас, които нямат работа, ние имаме и книги за продан. Ще отидат да ги продават един час и процентите ще им се дадат. Онези, които работят за Господа, ще получават възнаграждение 50 на 100. А другите 25 на 100. Така ще се създаде работа на онези, които нямат такава. Труд ви трябва. Ако пък сами могат да си създадат работа, още по-добре. Само оня, който няма работа, не му ще дадем да продава книги. Който може да си създаде свой час, той ще бъде свободен. Сега той не го налагам, а искам в синца да проявите инициатива, да работят от умовете ви върху този въпрос. Ще мислите как да си създадете работа за този един час. Всеки ден може да си изберете който час искате, или сутрин, или на обяд, или вечер, и каквато работа искате. Реплика. Сега вече денят става малък, слънцето залязва към 4 и 4:30. Да се вечеря по това време е много рано. Как да разрешим този въпрос? То и за яденето има много мъчноти. Тази вечер да вечеряме по-рано. Готово ли е за вечеря? Другите въпроси ще ги разискваме утре. Утре и в неделя ще бъдем по-свободни. Помнете, че с любовта е с нас и ние с любовта всичко можем да свършим. Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Няма любов като проявената Божия любов. Само проявената Божия любов, която дава плод, е Божия любов. Само любовта на плода е любов Божия. Изпя се песента Fear Your Fan. Съборна беседа, държана от учителя на 25 август 1922 г., петък, 16:30 часа.